ñu ngi won nak ci bi nga xamne ci la qissatu abi dhar radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne imam ibn ishaq moko netali waye bi sanadin da'if ta moy lu siw lu siw ci genn adinam waye lolu comme niñu ko gisee won ta waxon ko ci jotaay bi wessu mais gisoon ko biñu gis tarjamam sanadam wiru ba netali won ne karo tabu qad abta alayhi jamalo gelemum gam yoron mom abu sayna abu dhar moko yexal bam ko yexale nak ah mu bayiko fa dal di jël ay bagagam dal di koy yanu moy yobulum wa abta ba ali bihi abta bihi ba'ira mu bayiko fa dal di jël bagage dem ne mu ngi dem ila ayna ngir dab yonnati bi alayhi salatu wassalam fek nit ñi ci yoon bi dañuy jekki setlu ne diw ñew ñaan yonnati bi alayhi salatu wassalam ah diw ñewul takhallafa fulan ya rasulullah takhallafa fulan alayhi salatu wassalam ah yow ndaw yalla li diw ñewul de wutena xare bi ñewul de neena bañu nan ko abu dhar muné kuñ ko ma sa wax da nan da'uhu bayilen ko in yaku fi khairun sayulhiqahu allah hu ta'ala bikum budene amna yu gune ci mom bur yalla subhanahu wa ta'ala dina def mu dablen way wa in yakun ghayru dhalik faqad arahakum allah min budene nak contraire bi la moy du lu safana gi wone ci mom bur yalla kon ñak ñewum koku moy dalen woyofal mbir yi dal di len noppal ci ñak jim ñak ñew ci nonu ba ni nga xamne ci la yonnentou mari sar sa ñu nan ko abou dar ñul mu wax la même chose lim don tontu ci ñeneen ni mañu jekki gis ben way di ñew ben silhouette bu sori a am ben way gis ko ne ah amna kuy ñew de waaw mo nga tay yoon wo di ñew di deggmal ci mom kesse yenen tima lay sa samne ko na baada yow mom di ñew nekkal abou dhar yalla na nga nekk abou dhar bam ñewé muy mom muy jégué nit ñi jog diko xol ba muy jégué ci ñu né wallahi ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam huwa wallahi abu dhar wat nañ ci yalla né moy abu dhar la dé yantuma lay sar sam né wa rahim allah abu dhar yamshi wahda wa yamut wahda wa yub'ath wahda من رحم الله أبا ذر ينبور يالله يرم تبور يالله يرم نابو ذر الغفاري رضي الله عنه يمشي وحده مغني دغمل دي نيو موم دونغ ويموت وحده بوي ген ادنا موم دونغاي ген ادنا ويبعث وحده بو نكوي ديكيل موم دونغ موي ديك واي اخون نان لا حديث بوبو ويرول comme ni nga xamantene non lañ ko gissawon ci yaatal ci jotaay bi wessu ak ñi ko wax yépp ci borom xam xam yi ka al imam al hafid ibn hajar fi al isaba wa al imam ibn al qayyim ak ñeneen ni nga xamne dañ ne hadith bi ni parce que même bu ki wé fi irsal quoi ndax sayyidina muhammad ibn ka'b ibn al quradhi dajawul sayna ibn mas'ud mim ne moko netali motax askal la de façon yorul ta burayda ibn sufyan al-aslami imam ahmad imam al-bukhari imam abu daud imam an-nasa'i imam ad-darqutni rahmatullah alal jami' ne nagn wiru waw dagn ko da'ifa kon nak moy lol wiru ñu ngi won nak ci hadith bu wer bi comme ni imam ibn al-qayyim waxon ñu ngi ron and ak imam ibn al-qayyim di xol ak mom li nga xamne mo nek sahih ibn hibban bark hadith bi sahih ibn hibban la ne bi sanadin sahih بسند صحيح تا امام ابن حبان كسي سولو لا امام ابن حبان كسي سولو كو حديث مغي جارو تي مجاهد عن ابراهيم بن الاشتر عن ابيه عن ام ذر حديث بي امام ابن حبان تي صحيح مونكو جيلون تي يون مجاهد بن جبر عن ابراهيم بن الاشتر تي ابراهيم مجل دي دوما الاشتر مجلو كو تي بايام ديال الاشتر عن ام ذر مجلو كو تي سخناي ابو ذر بي ام ذر نادو موم رك كو سولو امام احمد ابن حنبل تامي دال نكاي سولو امام احمد بن محمد ابن حنبل دال نكاي سولو كوم نيغا خامتال تا بوروم مجمع الزوائد الامام الهيثمي صلو نكو اندي نكو في مجمع الزوائد من رواه احمد من طريقين احدهما هذا فك مو وخ تالل بيغا خامتني ني موم موي كوم بي نيو غيس لغي موي كوم بي نيو غيس لغي دا ابراهيم من ابن الاشتر موم موكو نتالي عن ابي هجلكو في بايام ديال اشتر عن ام ذر مجلوكو تي ام ذر فالا مو نيك يونو موي مجاهد بي نخسان موي بو امام ابن حبان ده امام الهيثمي بيم كو سولو رحمه الله عليه كون داني رواه احمد بو امام ابن حبان رك كو سولو امام احمد بن حنبل سولو نكو من طريقين احدهما هذا موي تالل بي نخسان بن مي موي لي والاخرى بنين بي مختصره ci ñaari yoon benn bi da ko teunk benn bi moy hadith bi moy bi ñi doon gis rek da naka ci wi wessu ta jeexalu guñ ko won war ko agale hein mo na benen bi nak daf ko teunk an ibrahim ibn al ashtar mu jele an ibrahim ibn al ashtar mu jele ko ci bayam hein mom mu jele ko ci ummu dar mu na war rijalu tariq al ula rijalu sahih mu na yoonu talale bu ñeek bi ni ñëk wax ñëtané moy goor ñu nekk ci sahih bi bo démé ci majma'u zawaid loolu la imam al-haythami dal di wax kon nak moy pour li lepp ngir conforter né li moy li wër ci gennu adina sayna abu dhar tawxon nañ la lele nakara yi lama nafa usman wa badar lool amul que ne bi sayna usman dal di exiler sayna abu dhar amul parce que riwaya bi nekk sahih imam al-bukhari mom sayna abu dhar ki bopam ba wax ne man li motax mané fi bañ ko bako talibé ñu né mais lan motax nga nek fi yow kessé mu né taliko comme niñ gissone te gissone nañ ko tamit ci tarjama sayyidina Uthman al-Mi'ta thalith khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin alayhim ridwanullahi ta'ala légui kon fan lañ ñëw motax hadith beulé bu imam ibn sa'd moy bu suyu bi rek imam ibn qayyim nawon fi hadi al qissa nada no hek talibi mom les ci set am ba wa qad zakara abu hatim ibn hibban fi sahih imam ibn hibban bi tuduna ci sahiham wa ghayru ak ñeen moy ko imam ahmad fi qissati wafatihi ci netali gennu adina ki nga xamantene ni moy sayyidina abu dhar radiyallahu ta'ala anhu عن مجاهد جلتي سيدنا مجاهد عن ابراهيم ابن الاشتر مجلتي ابراهيم ابن الاشتر عن ابيه مجلتي بايم الاشتر مجلتي بايم دي ال دي جلتي بايم دي الاشتر عن ام ذر مجلتي ام ذر منتلي وون كون liñu gissone kon sayna abu dhar dane ne kérok bi nga xamné soxnam si moko netale moy ummu dhar comme abu darda ummu darda wa legi moné abu dhar de bi nga xamné ci lako moy borom kërëm ak fatom di jégué néna dama joy moné ma lan mo la joy lo manako lo tax may joy ndax yaangi ni di faatu ci ndam do foy foy fu ken new ta aw ma sax yere bo xamne bo genee adina man na la ci san ta tamit kan momay dimbali ngir ma denc la ngir ma sul munako abshiri wala tabki munako begal begal wala tabki tabul doy nakhlan fa inni sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam rahman degna yonnati bi alayhi salatu wassalam di wax ci mbolo mo xamne yaqulu li nafarin bi wax li nga wax am mbolo di wax mbolo mom nga xamne man ci ñom la bokk nelen la yamutan rajulun minkum bi falatin min al ard yashhaduhu isabatun min al muslimin amna kenn ci yeen ko xamantene buy faatu hein ci ak ndandu foy foy lay faatu wa ben mbolo la ci sahaba yi radiyallahu anhu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neen yeen ni amna ko xamne ci yeen buy faatu wa aw wa fiina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad monako waxal lenen ay moy waxal lenen tekewul ne li ndaw ci wax du lolu waaw moone nek na fiñun ndaw ñoneen ko xamna xam na li xew ëlëk moy lolu tekewul ne du lolu si lolu la waye moy liko bur yalla xamal ci xeybu la xam motax li gis nga lim wax ci jota bi wessu nafiq bi hein al qaynqa'i zaid ibn lusayt lim waxon nan yeen kay xana kay du men mané naga ak yunus sallam mo rir quoi mais mom mo len di xabar mom mohammed bok sayyidina mohammed sallalahu alayhi wasallam mo len di xabar xabar o asman hein nan lay ñewé nan ak gelemam dar yeen yunus sallallahu alayhi wasallam wax kan hein wa ibn hazm umara ibn hazm ne ko man xawma amna ko wax li man xawma luma bur yalla xamal ta jamono ji xamal na ma neena mu nga beurep sanga ci xurwe wax len ne ben garab moko lonko fala goj gi lonko ñu dem andi ko kon moy liko bur yalla xamal ci kump xamal ko kenen wala wa qul rabbi zinni ilma kon kon seyna abou dar yonentou ma lay sar sa wax len lolou ñom mbolo mom amna ko xamne ci yeen buy genn add ci genn adina buy faatu ci ndandu foy foy lay faatu waye nak yashhadu isabatu min al muslimin amna ben mbolo ci julli ñi ño xamne ñokoy tewé waw ñoy tewé ak faatom ñoy ñokoy taxaw buy genn adina waw même bu re ci ndandu foy foy la dina am mbolo ci julli ñu ko fek legi nak mune won soxna ci ummu dar walaysa ahadun min ulaika an-nafar illa wa qad mata fi qaryatin wa jamaa amul kenn ci mbolo momu nak ludul fatuna ci village wala ci mbolo yu bari fa ana dhalika ar-rajul man mi moy ñom ñepp en plus ñom fatu nañ kenn fato wu ci li yonent ma lay sa sam waxon ta man ma ngi ni ci dand foy foy gi nek sama lalu fatu mi fa ana zalika ar-rajul ummu dar begal yaron tibali sallallahu alaihi wasallam ñu begalon lool ha nga nan ma ngi faatu begal eh motax ñi yeneen façon nit lañu wax ñun koñ ci waxon li bo moyul da ngay daw yay mauvaise nouvelle lay indi degal mu nan day tay faatu he amal yaakar bu rafet yaakar bu rafet kay moy leer na man la fa ana dalik arrajul man may gor go gele yonentima le 60 don wax man rek ci dess te kenn fatowul ci ndandu foy foy ta ma ngi ci ndandu foy foy munako fa wallahi ma kadhabtu wala kudhibt munako ya umma dar man abu dar ma ngi lay watal ne waxuma lu amul ta information bi fi ma dikke fu wor waw fa absir at-tariq demal ci yon wi bayyi mu fi nga dem ci yon wi xol nit ñi bu ñuy jall demal nga xol ndax am nañu fay jall waaw ummu dar mi netali liko netalal ashtar muné fa qultu ha anna wa qad dhahaba al hajj kon fofu la ñëmon moy neena ko demal ci tali bi nga tax ci côté yoon bi nga taxaw nga xol fofu la ñëmon mom ummu dar dem na mu ngay dem bam deme ana nan la mbir yu mujjé ni mu mujjé nak mom lañuy gis ni inshallah mune me bamay dem mangi nan faqultu mangi nan ma non la tamay dem mangi nan abu dar bi mané demal ci yoon wi mang ko nan mais abu mang ko nan mais de keur sama ya abadar mang ko nan mais anna wa qadhab al haj wa taqatta'at al turuq monoko ana fan la trouver ni ci tali bi ci yoon bi wa qadhab al haj nit ni len lay aji ken newatul ci yoon yi ken jaaraful ci yoon yi wa taqatta'at al turuq tayoon yi dog nañu ana fan la trouver nit fa qala sayna abu dhar nako idhabi fatabassari nako demal rek waw nako demal rek defal lima la wax rek setlul bu bax demal rek nga xol waw demal rek yow demal rek ci yoon wi nga xol waw neena man ma dem nak fa kuntu usnidu ila al-kathib atabassar thumma arji'u fa umar ridha neena may dem ma dem nak buma deme moy dal tundu dem ci côté yoon wi dama don wëru ci ben tundu al-kathib moy souf so xamne su bari la hein atabassar may xol hein thumma arji' buma taxawé taxaw xol ma dem taxaw xol gisuma ken waw manéa xara xolat fu sori xol fu sori gisuma ken mané xaar entertainment ma dem xoli wax sama borom keur bala muy faatu entertainment waw néna buma delu waté dal di koy taxaw waw delu wat non la ko jappé hein non la ko jappé légui nak néna bama nekké di def lolou fa bayina hein mune bi nga xamne ci la nek nonu di def lolou di dama ko ñew hein mune bi nga xamne ci lay def lolou bi nga xamne ci lay dem di ñew ci la gis ci nonu rek ma dal di gis am bolo voilà ma gis am bolo fa bayna ana wa huwa kadhalik moy ma nek ci non di dem ak ñew buma deme ci côté tali bi taxaw xol duma gis ken côté yoon bi tom nan tali mais moy yoon bi rek yoon bi fasiy jaar ak convoy xal wi ñallu wu mag wi wala legui neena bamay def non di dama ke ñew li dem ma xole tuti dama ñew xol ko iz ana bi rijalin ala rihalihim ka annahum arham takhub bihim rawahiluhum era man dal naka nonu da ma jek rek iz moy iz al fujaiya moy lo xamne dafa bette wa moy soune wala lol moy likoy tekki deug baat bob moy soune ré ma gis ben ab convoi ke ay goor hein ab convoi ané affaire gaay de am né waaw ka annahum melni ñom ar-raham takhub bihim rawahiluhum ar-raham nak moy ben façon pitch la bo xamantene ni ngandum pitch la nak wa bo xamne dafa bari ay dunk bari ay plume bu wex la day wex amale day amu ñuul wa ngandum bek la yor am ay laf yo xamne day guddou nak waaw day guddou legui moy melni moy niñu don doxé di ñew comme si picc bobu buy ki ka annahum arham takhub bihim rawahil moy sen sen convoi bi nga gis ni ñi doxé di aksi di djégesi waaw qalat fash fa ashartu ilayhi bima gisé lool rek ma dal di len def signe kay ma def len signe waaw ma dal di len def signe moy ngir ñu taxaw waaw ngir mo dal di taxaw asra'u ilayya hatta waqafu alay ñu gaaw dal di ñew ci man ba ni ñuy accé deugmal ak ci man taxaw comme que def na len signe ñu gaaw aksi biñu gisé may def signe ah ok dem jigen as ndaw la so ñuy def signe ñu gaaw ñew fa qalu biñu accé ñu ne ma ya amatallah malaki ñu ne ma ah yow jaamu yalla bi lan mo la dal lan mo la dal bañ gis la yow kessé nga nek beurep bi yow kessé nga nek fi ni hein qu'est-ce qui se passe lan mo xew ya amatallah yow jaamu yalla bi lan mo xew hein neena manelen qultu imru'un min almuslimin yamutu tukfinuna manelen da am de ben goor ci julit ni mo nek di waja genn adina waaw moy moy waja genn adina mo beggon nak ah est ce man gene ñew outal ko kafam lo xamne mom ci sen yere yi wala sen balan yi ngeen yorale sen materiel yi sen bagage yi ngeen yor est ce amna ci ko xamne amna luñu ko meuna sangé Allah est nga mbolo mi de ñi ñew di gaw ndaysan ñu melni pitti yoyu ka annahum arham pitti yu gaw mom non taxabbu bihim rawahil sen woru waye sen kon wa bi di gaw ñu gaw neena ma wax len lolu qalu ñu ne ma waman huwa moy ki ngay wax non kan la est ce man nañu xam kan la koku nga nan ben goor la ci julli ni kuy waji genn adina est ce man nañu ko utal kafan moy changay ñu ne ko kan la qultu abu dhar man ne abu dhar la qalu ñu ne ma sahibu rasulillah ñu ne man am ndom yaron nabi sallallahu alayhi wasallam abu dhar abu non sayna abu dhar il était très célèbre duñu nañ ko jotta bi wessu bi mo nan sayna usman bim ko wo bim ko wolo mu joge sha mo re ñew medina ñeena ne nit ñi naka lañ degg ne ma gi ñew ñom ñepp presque ga ga genn bi di medina di ma gata do même neena mu ngi mel ni ñom masuma fa nek mu ngi mel ni masuñu ma gis masuma fa nek non dafa abu sayna abu dhar allah allah oli dañ ci jangane degg ne borom xam xam gi ñew bu reuy ngeen genn diko gatanu lolu sunna lolu da lo imam al bukhari ba muy dem khurasan ba muy dem fele iraq wa iraq bañ yegge ne imam al bukhari ñu ngi mu ngi ñew la ilaha illallah gaay dañu genn fess dal waaw fess dal diko xaar ah khurasan tay nak ya imam al bukhari yo ngi ñew imam al bukhari fi ci iraq ha gaay genn waaw yenen tuba yi sa ki sayna abu dhar lol la ko sahaba lol mom doone ben sahaba bokku ci waaw moy lolou mom c'est improbable ngane ben sahaba bokul ci ni ko don gatandu bi hadith bi ne sahih imam bukhari tam ne bamay ñew melni nit ñi masuñu ma gis hein melni masuma fa ne ñepp ñu bari genn li ma gatandu motax dafa célébré mom dañ ko xamoon waaw motax naka la wax gaay yi ne len ñu laaj ko ko wok moy kan mo ne abu dhar qalu ñu ne ko sa ñu ne ndaw ci sahibu rasulillah sallallahu alayhi wasallam abu dhar and do yenen sallallahu alayhi wasallam qultu na'am ndaw ci neena mi netal al ashtar bi um dhar neena man len ah kay wa moma de fa fadawhu bi abaihim allah wa ummahatihim wa asra'u ilayhi hatta dakhalu alayhi neena gaay ne dënde nañ ko moy fadawu moy bu mané fidan laka abi wa ummi waaw comme le lan tawale sa sa waxon sayna sa'd ibn abi waqqas irmi ya sa'd fidaka abi wa ummi moy lolu moy jënde na la sama ba ak sama yaay pour wonne yow yaral nga ma lu bari moy gay ne ho ñu kon ñoomin ñu def lol comme bi abaay mom mu haté ak seen ndaye ak seen baye ak seen yaay yi waaw jënde nañ abu jënde nañ suñu baye ak suñu yaay yi ngir am abou dar waaw wa asra'u kaw waaw mo won len fiñu jom ñu gaaw hatta dakhalu alayhi ma joxoñ len ñu gaaw aksi ci sayna abou dar mu ngi ci lalu fato fa qala lahum bilen sayna biñ aksé sayna abou dar ne len abshiru beg len wa julit ni la da nga wara nek mafatihu khair maghaliqu shar tiabi bokku ci tiabi nga xam dañu bi yiw di tej bunti di ubbi bunti yiw yi tay tej buntu buntu ay abshiru munelen beg len comme yonentou ma sa sam di wax lu bari lon abshiru abshir nala kaw kaw yek ñoñu jufatu la ram ñom bu len ne abshiru gaay janniko waaw legi alayhi salatu wassalam ta du kon munelen abshiru fa inni nah man abu dhar sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqulu li nafarin ana fihi لا يموتن رجل منكم بفلات من الارض يشهده عصابه من المؤمنين من لين بيغ لين واي واني سا كادو باسكو سا بات دي نين ديغال ما خا لي نيهول دي ديغ اي ني ني دو نيه سي ديغ واي موي ني سا بات بي ديف دو نيهول سي نوب واي ني ديغلو باخ دي تو ñu fexé faju tay essé ba xam waw Allah kon mo ne len begg len parce que man degg na yonnentou allah sar salam daw yalla li mo ne li nafarin ana fihim ben mbolo bo xamne ma nga fon moy mu netal len lam waxon daw soxnam ci la yamutunna watna ni nafatu rajulun ben way minkum ci yeen bi falatin min al ard ci ndandu foy foy ci sous yashhaduhu dina ko sédé fekke ko ay sahabatun am bolo minal mu'minina ci way ngum yalla yi walaysa min ulaika an-nafar rajulun illa wa qad halaka fi jama'ah wallahi ma kadhabtu wala kuzibt ne amulene amul kenn ci mbolo am lul faatu na ci mbolo han ta ma ngi watti yalla ne kon ñom ñepp faatu nañ te kenn ñi ci faatu ñepp ñom ñepp ci mbolo lañ faatu wallahi ma ngi wat yalla ma kadatu waxuma lo amul wala ku jup tout information bi ci kima ko jele fo wor lo joge muy ali sar sam innahu deug deug law kana indi thawbun yas'uni kafanan li aw limraati lam ukaffan illa fi thawbin huwa li aw laha munelen nak bim len waxe lol munelen nak wal innahu law kana indi thawbun yas'uni kafanan yeglel ne yeen mbolo mi ñu ngi tok tim ko hein bu doon ne dama am benn yere benn malan bo xamantene dina ma doy ngir cangay mo faato ñu man ma ci sang man masul ta mu doy ma wala sama soxna amon lol hein kon kenn duma sangé kenn duma utal cangay ludul ci yere bo xamne wala malan bo xamne man mako mom wala sama soxna waye nak lolou amul sama soxna man awma luma sangé sam buma génné adina luma fi bayyi lu ngén may sangé waye sama soxna it amuko kon nak fa inni unshidukum Allah an la yukaffinani rajulun minkum kana amiran aw arifan aw baridan aw naqiba wa laysa min ulaika an-nafar ahadun illa wa qad faraqa ba'dha ma qala légi nak munelen sayna abou dar munelen nak comme que mbir yi nak kon demewul nonou moy man aw mako luma sangé sama bop lo xamné après moy mo fi jogé du mom moy faatu ba bare ki faatu di outal bopam cangay di cang di sang bopam non abou boba demom dina yéme mo nan ah aji dem gi dem mo ngi sang bopam nak ah mo amo ni ñu gëm ko no inna allah ala kulli shay'in qadir ku ñu ko ne tali won ci nit ku baax dañ koy gëm yalla lepp la man nguruk yalla gi nak bu fi nek nan li do am dedet lol motax ñu bari duñu jariñu ci borom xam xam yi ak surtout nitu yalla yi hein parce que le fait que ñu jël ay barrière ni li mom manu la nek bi on kan moy nek gi adina yalla bi nan li manu la nek bu de la yeme ci yow hein mir mi dafa yeme ci yow l'essentiel moy kiko wax ne wër tane nitu yalla la te tamit mu wër ne moko wax tukke na ci mom ay kalamuhum idha dahaka ya balid faqul kama qala al fata abdul wadud kalamu lawliya ilastu afhamu ani annani ana wa hum wa annani ana wa hum wa mun kalamuhum waxu awliya wi moy boko tege fofu yow da ngay noppal wa moy da ngay noppal moy man dal say gis nga je ne suis pas obligé lepp makoy comprendre man may kan ba lepp lu way wax dama ko wara comprendre wala xamne li man ko vérifier may kan man buñ may wax yo xamne ay monde yo xamne man mom danaka man koy doore deg yow bul ne mukk ne li am dedet même boudé da nek lo xamne sax pour nga nang ko ci sa c'est day difficile mais bul wedd yow bul wedd kalamuhum idha dahaka bu khep khep bu yekete sa xel ni moy bu lule moy lo xamne dang koy deg ah mu melni mbir mi sen moy bu la bété moy bu den dafa nek lo xamne dara dépasser sen kam sen nette yi ni wax bu den dafa la dépasser vraiment nga xol sur nit ni en général ci xel lañuy xol monsieur li est comme xel ma gono ah yaw nak boudé dafa dépasser sa entendement ila dahaka ya balid al balid yaw mi nga xamné sa xel daxu ko démé nonou waw faqul waxal kama qala al fata abdul wadud waxal li chamsa han abdul wadud waxon radiyallahu anhu wa rahimahu han kalamu lawliya man dal gis nga waxu lawliya yi niti yalla yi parando yi borom bi subhanahu wa ta'ala lastu afham man khawma lena bari na li ñuy wax lo xamne xawma ci dara lan motax ak li am na li ara man may abdul wadud man la sama niveau tollu fi wo hum ñom nak ñoy waaw ku la raw nak upp la les sout la les ki la c'est normal buy wax xale bi nga xamne da nek cp hein ñu koy jangal ay 4 plus 2 égal 6 ay yu mel non bu gisé mom xamagul lu x ak y bu gisé professeur bi nga xamné professeur d'université de mathématiques la mu bind ci tableau bi nan ko li ay calcul la comme liay def moy diko wax nan ko gis nga li x bi boko bolé y bi ay x au carré ki yo carré yi la lay dox moy xam nga lol day jommal boy bi xalé bi lay jommi mais buna ko he non li amul sa yini ngay wax ya ko créer kessé mais li amul quoi non nel man dal xawma man dal professeur université bi man cp la né man xawma limi wax quoi ndax ñom mom moy mom man may man waaw mo dox ko ñu né won am na ni yalla ko xamné lool ah dañ koy gëma bu fek ma da ma wërna bu wërul nak mom on darul sax mu extraordinaire même bu extraordinaire lu biñu gëm wax joll waxatuma la nak bu dé lu extraordinaire kon sey na abou dar nele kon nak ma ngi len di dagan bur yalla waaw buma amone yéré dé ma wala sama soxna kenn duma sang loolul ci sama yéré wala yéré bo xamné sama soxna ko mais nak comme ko lol amul ma ngi len di dagan bur yalla an la yukaffinani rajulun minkum ma yeen dagan yalla ngir yalla nak buma kenn ci yeen daldi sang fek koku nonu moy ku nek ci yeen amir kep ku nek amir moy ko xamne ci yeen sen mbolo me moy amna lu mu jite fenn amir la amna fu mu jite aw arifan wala mu nek mok amir sorewul moy ko xamne moy taxawu nit ñi rek comme ñene waji ab délégué la dañ ko délégué poste sangam lañ ko dox muy taxaw ci dara ci ngir nit ñi mu ne ku mel nonu bu lé koku yi kon budé amna ci yeen ko xamné amir la wala arif wala baridan barit moy ñi nga xamantene ñom ñoy taxaw xam nga barit moy comme nane poste moy ki nga xamne mom moy ligéeyal kilifa gi di dox ay yonentama ak yoy mu ne ku mel noni budé amna ci yeen hein koku it bu masank bu moy limay sang bu mu joggé ci mom alalam wala lo xamne moko wa ngal laway ma ngi len ko li nak dama len ko dagante bur yalla tax de ku nek amir ci yeen bu masang de ma ngi genn nak ma ngi ni di genn adina aw ma luddul sama denkane yi de waaw aw ma luddul sama denkane yi may def ku fi nek amir moy jite dara hein waye tamit kep ko xamantene ni hein yow arif nga moy da nga nek arifan moy ko xamne am delegue nga da am lo jite nga dara ci mbiru nit yi wala yow ngay doxal yonent njit yi bari da aw naqiban wala nga nekum delegue wala an nuqaba moy les delegue wala nga nekum delegue moy dal ku am poste dara ku nek ci yeen nitu ko xamne ci da yor poste wala hein koku mom maangi len di dagan yalla ko koku mom li ñeen may sangi bu mu joge ci alal koku ci yeen waaw euh bi mu waxe lolu ummu zar neena radiyallahu wa laysa min ulaika an-nafar ahad illa wa qad qara fa ba'd ma qala neena nak sauf que problème moy abu zar bi mu waxe li am bi mu waxe lolu euh le gay xol sen bir mu gis ne amul kenn ci mbolo mi lulul ne moy mbolo mi amna amir amul kenn ci mbolo mi lulul am laal na len ci li abou dar wax moy amna ko xamne ci convoi bi amir la amna ko xamne arif la amna ko xamne barid la amna ko xamne naqib la neena illa fatan min al ansar ludul ben gor ci wa lansari ben chamna ben jeune dal hein ben cham dal ci lo lansar moy ci delegation bi dafa am ko xamne ab jeune la wo xamne ci wa lansar la bokko radiyallahu bu ci bokko mom dal mo nga xam moy ki nga xamne amul poste yoy ben du njit charge wuñ ko dara lu muy dox may nekul ki doxal ay yonent ki yoyu moy le postier rek wala yoy di doxal wala ki nga xamne moy intermédiaire bi doxal ki émissaire bi bour bi wala amir bi di yoni ngir mu koy doxal ay yonent aw naqiban wala délégué lool mom am waji ci am saare rek moko am ba mu dess koku mom kessé jeune bobu dal moko doono mo ci dekul dan mu ne ko légui nak mu ne ya ana ya am bi gaay xolé ko nek gis ne yow ah li abou dar wax kat radiyallahu anhu yow mom lan la moy ko ki bam les jeune bob jeune bi ne ko ana ya ammu ukassinu kaseer da'i hada wa fi thawbayn min aibati min uzli ummi ah jeune bi ne ko ana ya ammu ne ko man baytex sama pa pourquoi baytex sama parce que moy lol la arab yi don wax moy ko xamantene sa comme li nane papa ji rek en wolof waaw xawma nak mo j'espère que ñu bes ni xam nañ lolou bu nane papa ji comme ko xamne mag la matna la baye waye bo gisoo lu mu bok ak yow waye ngane ah ngane ngaran ko papa ji waw ngaran ko papa ji munako man makoy def ukaffinu ka fi ridai hada ci sama lambay bi ngay gis wa fi thawbayn ak ñaari yere min aibati min ghazali wala min ghazali pa ghazal min ghazali parce que ghazal moy ki moy len souf wala ci coton mel non luñ defare lolu ki sama yere bi ñaari yere la xamne ci souf la ci wala ci coton bo xamne man parena ngir dal di lay sangé lolou moy lo xamne man ni mako mo ngi ni gis nga waaw legi nak bim waxe lol nak sayna abu dar qala munako fa anta fakaffini fakaffini fakaffanahu al ansari munako yow okay kon yow yaay ki mom lolou moy kon yow yaay ki nga xamne ya may sang kon geureum na lolou lo xamne sa yaay la ko jox ya ko mom ta tamit yoro ben ndom ba tank tabit boy lu la neex yaani bu na ci lu la neex nako def waaw monoko sama yere bi mom la lay sangé ak ci ñaari yere yo xamne ñu ngi ci sama sac bi waaw ay ba moy fiñi def fiñi den ci waxande bi bu boy voyage da am loy def mune yo xamne sama yere bi gis nga yere bi mom la lay bolé ndax day tour voilà inshallah li dañi li xam nga ñun xawna ñu sori tabu mais moy par histoire tabu bi fala sayna imam ishaq talle mi netale won gennu adina imam ibn dar lo abu dar radiyallahu lo lo tax mu dugg fi mais dina ñew ci affaire salatul janaza ak yoy inshallah taala kon nonoko ci sama yere bi la lay sangé mom la ut sama rida bi moy sama lambayum kaw ak ñaar yere yo xamne ñu ngi ci sama bagage yi ci sama sac bi bokku ci li nga xamne en len la wala mu nek en coton ci lo xamne sama yaay momako may qala kon abu dar ne ko kon yaw fa kaffinini bimu genné adina fa kaffanahu al-ansari moy danaka lolou lañ wax rek après mu commencé mo genn adina allah fa kaffanahu al-ansari ansari bi dal di koy defal lim ko wax djel ci yere lamba yu kawm den djel ci bagage am ni ñaari yere dal di koy def li nga xamantene ni moy lamba yu sayna abu dhar wa qamu alayhi bin pare ñu tek ko moy ñu julle ko wa dafanuhu fi nafarin kulluhum yaman mu dal di len dugal ci moy ñu dal di len ñu dal di koy denc ci mbolo mo xamantene ni fa lañ ko denc moy dañ ko denc après wa li moy hadith bi nga xamne mo ñew ci hadithu sayidina abu dhar li moy li nga xamne mo deugar wa Allah li mo deugar ci nakala genn adina wala waxon na la nak man nek lo xamne amana yang koy dooro deg amana yang koy dooro deg way li moy li nga xamne moy li deugar deg nga cyallale yi wax nañ len gis nga alhamdulillah nañuy japp ci deugar yi ta di len fexé mu siiw wa te yi nga xamne deugarul ñu bañ len di siiwal lurul wala bok bu manu la ñak comme que si yono ba pare bokoy wax nga ne ah waye nak li wërul de voilà voilà li nak wërul ba nit ñi xamne li wërul wa mom ku barkel ki mom sayna abu dhar ya rabbi allah ta'ala anhu warda wa anna bihi waja'ala a'ali al-firdaws maskanahu wa mawa kon lolou mo jëmon kon tabu kon ne tali bobu moy lolou mo tax imam ibn saq imam ibn al qayyim ne won fi nala nala